God aften og velkommen til De Gnavne Filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig i aften til denne Halloween special har jeg mine grufulde medværter, Marianne Niels og Christoffer. God aften til jer. God aften, Morten. Podcast, good. Sidste film i sidste uge. Bad. Okay. God aften. I'm alive. Yeah. Ja. Ja, og ligesom en vis anden person i den her film, så burde I også bare holde kæft. Hvem er det? Ja, men det er jo det. Det må vi jo tage senere. Ja, det må vi høre. Yes. Intriguing. Nå, vi valgte jo, at vi havde ikke lyst til at se Jurassic Park til i dag. Vi tænkte, vi skulle se noget godt gammeldags gys. Lost World. Lost World, ja. Endnu ældre gys. Ja. Og der foreslog du jo noget godt gammelt Universal Horror, Niels. Og der er jo lidt at vælge imellem. Men vi besluttede os for Bride of Frankenstein. Ja. Og det er jo godt valg. Det var lidt... måske skal vi starte med os med, så kan vi gå videre der. Og Marianne, du har lovet, at du vil komme med verdens bedste resume. Sådan. Take it away, Marianne. Hej. Ja, ja. Det starter med sådan en et resume fra den første film, fordi det her er jo toeren til den, der jeg går ud fra, der bare hedder Frankenstein. Måske. Jeg er virkelig vildt forberedt. Previously on Frankenstein. Og så ser man så, hvad der skete i den første film, hvor et monster bliver lavet af alle mulige lige dele, og det bliver vækket til live med noget strøm. Og så kommer alle de der landsbyboere og brænder Frankensteins borg ned, eller hans laboratorium. De holder rave. Ja, præcis. Ja. Og så går der jo ild i lortet, som det altid gør. Og så bliver de alle sammen glade, fordi nu er monsteret væk. Og det virker også som om, at Frankenstein selv er blevet slået ihjel under det der. Men så går det lidt tid, og så er hverken Frankenstein eller monsteret dødt, finder man ud af. Og spoiler. Så... Ja, det er jo da simpelthen. Jeg kan fortælle, hvad der sker i den første film, nu når filmen er plus at filmen er 80 år gammel. Frankenstein, han skal giftes, og hans forlovede er helt ked af det, fordi han er jo død, og så vupti, så er han ikke død alligevel. Fordi at hans arm, jamen jeg ved ikke. Så er han levende i hvert fald. Og monsteret er heller ikke dødt, det kommer op af sådan en brønd, og så vandrer det ud i skoven. Og vandrer og vandrer. Og så er der en ond en, som det kommer til at Kan jeg nok ud af den nødlige mens eller? Ja, det kan du godt. Det er længere end det her. Ja. Jeg vil gerne sige, at det her det er officielt det bedste resume, vi har haft indtil videre. Ja. Det er ligesom det der, når man får børn til at lave resume på en film, de aldrig har set fra dem. Star Wars eller sådan noget andet. Eller ældre mennesker, der sådan skal spille Grand Theft Auto for første gang. Det er sådan lidt det samme. Bare undskyld, fortsæt. Henrik. Jo. Frankenstein, han har jo indset, at han kan ikke, han er blevet straffet, fordi at han har jo prøvet at lege Gud ved at skabe liv. Så han vil ikke, det vil han ikke gøre mere. Puha, det er noget værd noget. Og så kommer ham her, den onde Dr. Pretorius, og han vil bare rigtig gerne skabe liv. Og han vil gerne have Frankenstein med, fordi at han ved noget, som han ikke ved, og så kan de måske arbejde sammen til at lave rigtig bedre liv. Og så får han alligevel lukket Frankenstein med til det der skidt. Og det kan være, vi lige skal lade slutningen stå sådan lidt åben, så vi ikke spoiler den der. Og alt imens så vandrer monsteret rundt i skoven og ryger cigarer og hører violin. Som man gør. Ja. Og kæft, du får den til at lyde. Du får den ikke til at lyde lige så god som den er, Marianne, det må jeg sige. Er du sikker? Ah, okay, det er faktisk ikke helt rigtigt. Det er faktisk ikke helt rigtigt. Jeg synes klart, at resuméet var bedre end filmen. Det er faktisk meget, at han bare vandrer rundt og ryger cigarer. Det er sådan meget, så fanger de, så fanger de monstret, og så binder de det, og så siger de, haha, nu kan det aldrig komme fri igen. Og så vender de ryggen til det, og så er det fri igen. Så er de på den. Ja. Jeg ved ikke, måske sov jeg også lidt, jeg ved ikke. Det var ikke så godt. Hvordan, hvordan var det lige, at det var mig, der skulle lave det her? Det bedste resume ever. Du går klar, at du skal lave resuméer altid nummer 1. Det har du lige vundet den. Nej, vi går også tilbage i alle vores andre gamle podcasts, ja. Og så indspiller vi en nyt resumé til alle sammen. Marianne laver en ny resumé til alle sammen. Hun behøver ikke at se et film. Nej, det er lige meget. Bare kig på coveret. Ja. Ja. Så det er det, der sker. Ja, okay. Mm. Ja, godt. Så, den hedder Bride of Frankenstein. Mm. Og den der Bride er med i 30 sekunder, cirka. Nu er det ikke en lang film, men sådan rent procentvis er det stadigvæk ikke så meget af filmen, synes jeg. Og det kan man godt sige. Det. Og hun lyder som en ond eller en ond eller sur gås. Ja, en ond gås. En ond gås. En svane, hun prøver at lyde som. Ja. Klaven også meget godt. Sur rabat. Og er det en svane, er det rigtigt? Hvordan, det jeg prøvede at sige før, det var, jeg synes, det var fedt, det var fedt, vi kom frem til den, for jeg var lidt i tvivl, om jeg havde set den, men det viste sig så, det havde jeg. Men jeg har ikke set den i mange år. Så det var fedt med gensyn. Hvordan med jeres andre, har I set den før? Altså, jeg troede lidt mere, at man kunne se den, uden at have set den der etteren. Det kunne det så også. Bare sådan en. Fik rigtig godt resume i starten. Ja, men jeg synes, det var lidt svært lige at finde ud af, om han i virkeligheden var ond, eller han bare var misforstået. Der må svaret nok være ja. Det er jo det, du skal være. Det er jo det, du skal fortolke. Sådan er det også lidt i den første. I den første kommer han jo til at slå en pige ihjel, fordi at han sådan set bare vil lege med hende, og så kaster det hun en sten ud i vandet, og så tror han, hun er en sten, og så kaster han hende ud i vandet, og drukner hun. Han kaster en blomst ud i vandet. Eller hun kaster en blomst ud i vandet. Er det sådan, det er? Er det ikke, når man sten? Ja, det er en blomst. Nej. Det er en blomst, okay. Det er en ret fin scene, faktisk. Den der, hvor han sådan ikke er klar over sin egen styrke, på en eller anden måde. Eller han ikke, det sker han er sådan, også et par gange i den her. Han er sådan en lille barn, ikke? Altså, han er sådan en lille barn. Men det gode for figuren her, I synes jeg, at han bliver sådan lidt mere. Han åbner jo lidt mere op her, I kan jo snakke. Han kan ikke snakke, så vidt jeg husker i den første film. Det kan han heller ikke. Så det bliver åbnet lidt mere op for rollen, og han bliver sådan lidt mere en karakter, måske, end bare sådan et monster. Det kan jeg godt lide. Ja, det kan jeg ikke. Altså, jeg havde set den før, og jeg stiftede første gang bekendtskab med den første film, og så i forbindelse med det er så den her film, fordi DR1, de havde sådan noget filmens 100 års jeg kan ikke huske, hvornår det er været, det er nok været 90 år, det er nok været i ja, den er fra 31, ikke den første, ja, så. Ja. Jamen, det er filmmedie som sådan, no. Ikke? Og det startede jo i 1895 eller 1899 eller sådan noget, ikke, med Lumière, og der så det er nok været i 96, skal jeg forestille mig. Og der havde de sådan noget, hvor de kørte, og der optog jeg den, kunne jeg huske, og der så jeg den så, og så jeg også Bride, der så jeg blandt andet også Blade Runner, faktisk for første gang der, tror jeg. Så det var den forbindelse, jeg opdagede den første gang. Jeg har set mange gange. Hvem er dig, Niels? Jeg har også set den en del gange, jeg har den, det tror det er fjerde gang, at sådan noget, jeg har den på et eller andet medie. Og jeg tror, jeg så den første en gang, jeg lånte den på biblioteket, på vores skolebibliotek, hvor man egentlig ikke måtte låne videobånd. Men jeg var en af de der nørder der var gode venner med bibliotekaren, så jeg måtte godt låne videobånd. Så jeg så den første film dengang, og så jeg så, hvad hedder det, Bride of Frankenstein en del år senere. Men det er jo. Altså, jeg synes, de har været deres ikoniske ting, det kommer jeg nok også ind på. Det er bare meget, jeg kan huske ved mig, da jeg så den, eller jeg husker tilbage til, da jeg så den nu, at jeg var sgu ikke særlig stor fan af den dengang, fordi jeg læste meget sådan gys, dengang jeg var ung. Det var helt vildt med det, og jeg havde læst Frankenstein en del gange, og var fuldstændig vild med den historie, og den slutning. Det er sådan, der er nogen, der står ude i blæseværet eller et eller andet. Eller der er Vader, der trådte ind i podcasten. Jamen, det er den også. Men jeg er helt vild med den slutning, hendes historie har, som jo er meget anderledes end, end den, både den første film, og også altså den stemning, der er der i, det kunne vi godt spoile, men der dør de fleste, altså der dør Elizabeth, og der dør Victor Frankenstein, eller monster, slår hende ihjel, og så bliver han jo så skør og vil på jagt efter monsteret og dør sig selv, fordi... Mm. Ja, han løber rundt op på Nordpolen, og det er lidt dumt. Men den stemning der, den fuldstændig, det var en af de første bøger, jeg kan huske, at jeg bare ikke kunne lægge fra mig igen. Jeg læste simpelthen indtil jeg faldt i søvn, og så skulle man kraftedeme op i skole, og skulle vente hele skolelandet, og så skulle man bare hjem og læse videre. Og det kan jeg huske, det var en af de første bøger, hvor jeg gjorde det. Og den var bare, den var så ikonisk for mig, og der kan jeg huske, da jeg så Bright, at den her... Den første er meget mere seriøs. Den her er sådan lidt slapstick, og lidt, det var bare slet ikke det, jeg forventede. Og jeg blev så skuffet. Den har nogle andre kvaliteter, synes jeg bestemt. Men jeg kan huske, første gang jeg så den, blev jeg sindssygt skuffet. Fordi den ikke, altså den fangede slet ikke den stemning, der jeg ville have fra bogen. Og det er måske også unfair. Det er en helt anden type film end den første. Ja. Jo. Altså det er så også fedt. How meget det er James Whale, han stod for. Altså. Mm. For hvis man ser sådan, han lavede jo imellem den første Frankenstein-film, og så den her lavede han The Invisible Man. Ja. Og der er også sådan mange slapstick-momenter i den. Der er hun også med Una O'Connor, hende, der er tjenestepigen her i. Nogle af jer nok synes, hun er irriterende. Ja, hun er fantastisk. Hun er fantastisk. Jamen altså, hun... Det er enten eller med hende, men jeg synes også, hun er god, altså. Og hele den der måde, hun spiller på, det er simpelthen, det passer så godt ind i den måde, hun spiller på alle sammen i filmen, altså. Mm. Men det er jo ikke en seriøs film, altså. Den er, den, og så alligevel, så har den alligevel nogle ting om, sådan med Gud og med... Men stadigvæk, den har den der camp, som især ham, Dr. Pretorius, han sådan meget står for i filmen, altså den måde, han spiller på, Ernest Thesiger. Jamen, altså, jeg kan sagtens se, hvad Morten siger, fordi den er sådan flere gange, hvor den er lige ved at glide over i det der Frankenstein Junior-territorium, ikke? Altså, den er sådan lige ved at gå over og blive sådan pastiche, ikke? Men altså, jeg ved ikke, altså, jeg har også bare virkelig sådan virkelig et ømt punkt for de her Universal Monsters. Altså, alle de her Universal-filmer, der blev lavet her i 30'erne, det er fuldstændig fantastisk. Altså, jeg synes, Invisible Man er fantastisk, jeg synes, Dracula er fantastisk, jeg synes, de alle sammen er ret fantastiske, altså. Det synes jeg godt, at de er. De har sådan en eller anden særlig stemning, og de er jo også de første af de her sådan de her gotiske horrorfilm, ikke? Altså hvor det er sådan meget stemning og den her borg og den her sådan meget sådan med skygger og sådan sådan meget sådan næsten sådan stumfilmstemning den stadig har, ikke? Altså hvor det sådan er meget sådan dystert, og det er sådan en eller anden forladt lille by, jeg skal forestille mig at være et eller andet sted i, er det i Østrig eller Schweiz og sådan noget her, ikke? De har sådan nogle lidt tyskklingende navn nogle gange. Ja. Det er faktisk... Og det der med tordenvejr og sådan noget, jeg synes, der er enormt meget stemning sådan i den. Det kan jeg virkelig godt lide, og det synes jeg, de er lidt tilfældes, de her Universal Horrors. Det er meget sjovt, vi sad og snakket om... Med Bride of Frankenstein. Nej, det er okay. Du siger sådan en film som Bride of Frankenstein, den har jo lidt, nu nævnte du Frankenstein Junior, eller Young Frankenstein. Mm. Den har jo lidt det, at når man ser den, og så også ser, hvis man har set den tredje af dem, Karloff, Son of Frankenstein, der er jo rigtig mange ting i dem, at der bliver spoofet i Young Frankenstein. Mm. Blandt andet det der med, eller jeg ser den scene med eneboeren ude i skoven, med Gene Hackman i Bruxelles. Mm. Og man sætter bare hele tiden og venter, der sker et eller andet gakket i den gamle version. Hvad der ikke gør, for det er jo faktisk en rigtig sød scene, altså. Jamen det er rigtig en smuk scene. Meget rørende scene, egentlig, synes jeg. Ja. Det der med, at han er den eneste, der ikke kan se monsteret, og ikke dømmer monsteret på forhånd, ikke? Og bare... tager monsteret for, hvad monsteret er, ikke? Altså, han er jo ikke ond, eller noget som helst. Han er jo bare misforstået, som jeg også snakker om, ikke? Altså, og hvis man behandler ham godt, så behandler han dig godt, ikke? Men hvis man behandler ham med frygt og med vrede... Hvis man står med en stor fakkel foran ham, så bliver han lidt sur. Ja, det er han ikke så god til. Men det er, når hende der minifiguren gør det måske sådan lidt... Altså også det der, hun siger der, all right, don't knock the castle over, I'm coming. Altså, det er jo næsten fra første gang, man ser hende, at de der replikker, hun har, de er sådan lidt gakke. Også den der med, at at det er de første rigtige døde, eller hvad hun siger, det der med indvoldene, at det er det sidste, der går til, når man bliver brændt i nogen retning der. Ja. Man sætter og tænker som et publikum i 2016, hvordan tog de lige sådan en replik dengang? Ja. Det er sådan helt Peter Jacksons plat, altså. Ja. Man ser det jo så ikke, men det er da sådan ligesom, man kan næsten se det for sig, altså. Men den har jo næsten også sådan, den har jo faktisk sådan nogle metafiktive træk også, ikke? Det der med, at vi ser Mary Shelley i starten, som så er åbenbart den samme, der spiller Bryden senere, så vidt jeg kan forstå. Mm. Den der rammefortælling, der kommer fra bogen, hvor hun sidder i bogen, så vidt jeg husker, Morten, nu har du læst bogen, at hun sidder og fortæller den her historie til de der Lord Byron og sådan noget. Ikke? Altså, det synes jeg er meget fedt, man har fået det indopereret i bogen, og det er nærmest også sådan, når hende der Mini så går ud der, og også der i starten, hvor hun sådan råber, og hun sådan skriger, og hun advarer monster og sådan noget. Det er lige før, hun snakker til os flere gange, ikke? Altså, det er sådan lige før, hun... Hun har jo også, hun har faktisk også to roller i filmen, hende, Una O'Connor. Hun er også med i det der rammehistorien til at starte med. Det er hende, der man lige ser gå ud med hunden. Nå. Det er hende. Det er hende, der får at vide, at hun skal bare, shut up, you old fool. Ja, det er sådan. Der er ingen, der tror på hende i starten. Ja. Det var meget, meget, hvad kan man sige, sigende, det du sagde der med, eller for lidt tiden, det med den dystre sådan setting og lokationen. Mm. Fordi jeg sad... Tordenværet. Speaking, og vi sad og snakkede om Stranger Things, før vi startede, og hele vejen undervejs sagde jeg, at det her er noget af det, jeg elsker ved de her tidlige film, også da vi så King Kong, det er... Det her virker sådan lidt som The Other Side af Errol Flynn's Adventures of Robin Hood. Det her, det er nu, når vi er gået ind bag vejen. At jeg elsker bare den her dystre stemning, og den her gotiske stemning, og de her simple, naive, ligesom når man ser The Original Series, altså der er bare noget af Star Trek, ikke? Der er noget dejligt naivt, og så forfriskende over det her. Jamen også det med, at den er ikke bange for, at, det er, at man godt kan se, at det er set, at den er ikke op til det virkelige sted. Altså, og det ser I Bride of Frankenstein, den er virkelig virkelig opmærksom på det, altså. Ja. Men det synes jeg jo faktisk, der vil jeg generelt, det synes jeg faktisk er en del af charmen. Jeg kan rigtig godt lide det der, at det ser lidt fake. Jeg elsker det der laboratorium sidst. Og det gør jo også, de kan også tilføje nogle ekstra ting til det også, altså den der, altså i den ene scene, så går han igennem Frankensteins monster, så går han igennem en skov, at der ligner sådan et helt paradis. Det går han imod venstre side. Når han så går den anden vej der, hvor han ender med at blive korsfæstet, så går han igennem sådan en skov, hvor der ligner telefonpæle. Ja, men der er ikke nogen skov, der er træer. Det er altså en mærkelig skov. Som nej, men det er fedt. Så den er sådan, det går lige fra den ene yderlighed til den anden, altså. Ja. Men det, altså, når det så er sagt, så synes jeg faktisk, at effekterne er imponerende godt lavet. Altså de der små mennesker i flaskerne er da sindssygt godt lavet. Maria udbrød, at det ser bedre ud end Pyrus. Og var det ikke også lavet på computer, det der Pyrus, det var ekstra. De var sådan sat ind i sådan noget 3D. Computer og VHS, så det tror jeg ikke, det hjælper på det. Nej. Men effekterne er ret imponerende, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Og også det der med, altså med stemningen. Det er sjovt, fordi at det første lange stykke tid af filmen, der er det faktisk, når man ser monstret, der er det sådan nogle glade landskaber med forår og små bække og sådan noget. Og det er sådan, når man ser Pretorius og Frankenstein stå og skime i deres laboratorier, og det der, at det sådan er uhyggeligt. Altså, Dr. Pretorius er meget mere uhyggelig, end monstret er. Og når man så ser de der flashbacks til den første film, hvor at Frankenstein og han hedder vel Igor og ham der, hvor de sådan graver kister op og sådan noget, det kunne han er faktisk ikke Igor i den. Han er enten Fritz eller Karl. Jeg kan huske, hvad han hedder den her. Men han spiller Igor-rollen. Men det er først i den tredje af filmene, hvor det er faktisk spillet Lugosi, at der får den rolle der, at der kommer Igor. Okay. Altså, jeg kender nok mest historien fra en Jumbo-bog eller sådan noget, så jeg har støttet mig og støttet mig. Altså, den første film, så vidt jeg husker, starter ret dystert, for den starter med, at de er ude og grave lige op ude på... Altså, den første er meget mere... Starter med en begravelse, hvor de så graver lige op, og så kommer lige forbi et sted, hvor der hænger en, der er hængt, ham skal lige have skåret ned. Ja, de står og venter på, at de er færdige med den begravelse, de kom til. Det er sådan rimelig... Og så er han lidt senere, sådan 5 minutter senere, så er vi her, det Carl eller Fritz hjernen derhenne på universitetet kommer til at smadre den normale, og så får han the abnormal brain med i stedet for. Ja, det er derfor, det er faktisk derfor, han går rogue i første omgang. Det er fordi, han har en abnormal brain, er det ikke sådan, det er? Ja, og så slutter han så derude i den der mølle, og jeg kan ikke huske hvorfor, men der går ild i den der mølle. Det var det, Marianne undrer sig for. De står jo med en masse fakler udenfor. Nå, ja, det er alle de der townspeople, de er kommet, ja. De vil brænde ham, ikke? Og så brænder de ham inden i møllen, er det sådan, der? Ja. Ja, og så er Frankenstein der også derinde. Når man ser i den der reprise, der er starten af filmen, så kaster han Frankenstein ud over møllen, så han lander på møllevængen, og så falder han ned derfra, og så bliver han samlet op. Jamen, han dør ikke i den første. Nej. Han slutter faktisk med sådan en lille... Jeg genså den, før jeg så den. Han bliver gift, gør han ikke? Altså, han når at komme hjem? Nej, fordi han når ikke at blive gift i den. Den slutter med, at nu skal han snart giftes. Den slutter på bryllupsdagen, hvor de skal giftes, og hvor Frankensteins monster er ved at slå bruden ihjel. Han kommer tilbage i Frankensteins monster. Ja. Men det er, at den slutter ude på møllen, eller ude i møllen. Ja. Okay. Men hænger det sammen med den starten på den her? Ja, men den slutning i den første, den har faktisk en lille ekstra akt, hvor man ser, at han ligger inde i sengen og er ved at kamme sig af Frankenstein, og så står Frankensteins far og tjenestepigerne udenfor og hyggesnakker, og så slutter den faktisk. Okay. Så den slutter ikke helt på den måde, de viser. Men den slutter også med, hvad der er i tvivl om, Frankenstein er død eller ej, fordi han er blevet begravet i den der mølle. Man ser slet ikke alt det der, man ser i den her, jo, det der med, at han er nede under og alt det der. Nej. Men det har jo så alligevel tilføjet i make-up'en fra den første, så er det jo tilføjet det der med, at hans hår er sådan brændt af. Frankenstein. Nej, det er rigtigt. Der er også lidt af jakken også, ikke? Ja, han har et sådan i løbet af Bride of Frankenstein, der har han sådan flere faser, han går igennem. Han får lidt mere hår på hovedet, Frankensteins monster. Og han har et brandsår på kinden, som bliver sådan heler så lidt i løbet af filmen også. Men jeg tror også, det der med de der effekter, der ser sådan lidt mere, eller det der med sætsene ser meget falske ud og sådan noget. Altså det er jo også, når man så ser det i HD, så ligger man, altså nu så jeg på Blu-ray. Og kæft, så ligger du også bare mærke til det, ikke? Altså, men det, igen, det gør ikke noget, altså. Det er heller ikke meningen, den skal være realistisk, altså. Nej, det må jo godt ligne lidt teater, tænker jeg lidt egentlig. Altså, det lidt sådan, film blev jo også lavet lidt som sådan en teaterstykke dengang også, ikke? Altså, det... Nå, man kan sige, sådan en som King Kong var jo mere imponerende i sin sets end... Den var også international også. Ja, den har jo flere locations, mange flere locations, ikke? Her der er det jo bare den der by meget af tiden, ikke? Altså... Men nu snakker du om Dr. Petrorius derfor. Altså det er jo ham der er monster, ikke? Han er jo fantastisk det der. Den der måde han sådan udtaler ordene. Grue dem. Herr Brauren. En crawling. Han laver lige der ær hele tiden der. Fantastisk udtale. Altså han er sådan, men altså han er jo sådan lidt en, altså i dag, det er måske fordi man har set den her film, men han er jo sådan lidt en kliché på en mustache twirling. Ja, så alligevel ikke helt, fordi han sidder jo hele tiden, det er jo ikke, fordi han har nogen større onde planer over om at overtage verden, han hygger sig bare med at lige sætte noget i værk der, altså han er jo lidt ligesom, der er nogen, der nævnte på et tidspunkt med, at han er sådan lidt over for Frankenstein, han er lidt Faust, og så er at Pretorius, han er sådan ham, at der lokker ham, lokker ham i fordærv. Ja. Han er jo sådan en, der lokker. Altså, jeg elsker den der lille madpakke, han er med der. Ja, den der... Han sidder nede i den der katakomb, og så har han lige sådan en madpakke med, og så kan han lige stille de der dødningehoveder op, og, eller de der... Det der, han lige bliver lidt fuld, og han tager ikke noget tids af, at monsteret dukker op. Altså. Nej, det er sådan... Nej, men han er ikke sådan, han er ikke sådan så nem at skræmme, vel? Altså, han er jo også sådan... Han synes jo også bare, at han har en ret til at skabe liv, ikke? Altså, han stiller jo aldrig... Hvor Frankenstein sådan i den første video, husker, sådan skammer sig lidt over det her, at han egentlig har lyst til, men sådan dækker det ind ved, at det er science, at han skaber det her monster, så har han ikke den her skam. Altså i den første er der jo også en anden professor med, at der prøver på at overtale Frankenstein til ikke at gøre det der, og så ser de, så er de en af Frankensteins venner, som gerne vil have hans kæreste, og så professoren, og så bruden, den kommende brude der, de ser, da han bliver skabt, Frankensteins monster. Og den professor, der han vil gerne, han synes ikke, at de skal gennemføre eksperimentet. Og hvor Pretorius jo også er en af Frankensteins professorer, han vil jo gerne have, at de bare fortsætter. Altså. Ja, han er jo faktisk mere. Det er jo lidt ligesom i Anders Sandtegn-film, det er det der med, at den gode og den onde på hver sin skulder, altså. Altså, det, jamen, det er også det der med, at han har ingen moralske overvejelser overhovedet. Altså, han synes nærmest, det er hans ret, eller det er bare noget, han gør, ikke? Også der, hvor han skaber de der små folk. Altså, jeg tænkte sådan, jeg ved ikke, jeg kunne ikke lade være sådan at tænke sådan hele vejen igennem den her film, kunne jeg ikke lade være at tænke på Ex Machina, også det her med, jamen, hvad for nogle forpligtelser er der egentlig? Hvad, altså, det er godt, at du kan gøre det, men hvad er det så for nogle forpligtelser, du har over for det her væsen, du skaber? Det synes jeg egentlig er, det synes jeg egentlig var ret spændende, men han får lukket ham med jo, ikke? Så han ryger, han bliver jo sådan, han bliver jo sådan nærmest liderlig af videnskaben, ham der Dr. Frankenstein, ikke? Han bliver sådan, han strider meget imod i starten, og der er det der, der kommer den der klemme på med, at Frankenstein har taget hans kone og sådan noget. Men man har også sådan lidt fornemmelse af, at han kan også godt lidt lide det. Han kan godt lide at være tilbage. Han nyder det her med at være tilbage og være en videnskabsmand og sådan do science, ikke? Og den her magt, man har, når man sådan skaber noget levende, ikke? Altså det synes jeg er ret fint. Noget af det, som rev mig ud af den, var de her små miniature mennesker. Jeg havde glemt de var med, og jeg sad og tænkte, nu får vi sådan et eller andet sindssygt crazy foster eller sådan et eller andet, men det er nok bare den type film, jeg ser. Og det der virker bare helt, jeg tror faktisk, jeg ville have synes bedre om filmen nu, hvis de ikke var med, eller hvis der var noget andet. Det viser altså, jo, at han vil jo gerne være Gud, Dr. Pretorius og så. Ja, og det er han jo virkelig over for de her væsen, der han har skabt. Altså. Ja, men jeg tror også, det er jo for at vise det der med hans udvikling i hans evner. Ikke? Altså, han kan godt, han siger jo det der, size is a problem. Ikke? Han kan godt finde ud af at skabe liv, men det er bare meget, meget småt. Ikke? Altså, så jeg tror, man altså, han godt man kan lave dem i en rigtig størrelse. Ja, men jeg ved, det giver ikke rigtig mening, fordi man har jo tænkt sådan et eller andet med, altså, man kunne sagtens have lavet det små, anderledes. Men han kan ikke lave det store, altså. Men det er jo noget, James Whale har fået med, så vidt jeg kan forstå. Altså, det er jo noget, han kæmpede for at få med, kunne jeg se. Det er noget, han har fået ind, som studiet egentlig ikke vil have, så vidt jeg kunne se. Men jeg synes lige netop, det er meget underligt, det der med, fordi de kunne have lavet det på så mange andre måder, det med, at han kunne skabe nyt liv, eller han kunne gøre det anderledes, end at det var små Gullivers travels mennesker. Altså, det var meget underligt, synes jeg. Og den måde, de blev behandlet på, sådan med pincetter taget lidt op, og de skulle... Ja, bo ind i sådan en lille glas. Ja, altså, det rev mig bare ud af den. Men jeg tror også, jeg ved ikke, om de sådan skulle være lidt sjove, eller hvad de skulle. Jeg var lidt i tvivl om deres funktion, sådan i forhold til os som publikum. Men jeg tror, det skal også bare vise, at ham der Pretorius, hvor ondskabsfuld han egentlig er, han er bare ligeglad. Altså, det handler bare om at skabe... Han har også, de bliver bare dækket til igen, ikke? Så kan de stå derinde og være sådan... De er bare den der kiste der, så kan han tage den frem og vise dem. Ja, det er bare for at vise dem frem, ikke? Altså, han er jo... Jeg kan virkelig godt lide, at ham der Dr. Pretorius, han var doktor i philosophy. Jeg kan godt lide, ja, det sad jeg altså tænkt på. Det er Christoffer om nogle år, det her. Så, men det kan også være, at de der små mennesker bare var med, fordi nu havde man fundet ud af, hvordan man kunne lave det på film. Og så det er så lidt. Ja, men det havde de faktisk lavet 20 år tidligere i stumfilmen også, den effekt. Der er sådan lidt spectacle over det, ikke? Altså, det tænker jeg måske også... Jeg synes altså, at han er en fantastisk figur. Jeg kan rigtig godt lide ham. Jeg synes, han er meget mere interessant end selve Frankenstein-figuren, faktisk. Ja, han er meget sådan handlingslammet eller sådan noget, den her, synes jeg. Altså, jeg er ret ærgerlig over, at jeg ikke har set den først, fordi jeg synes, den her var meget mærkelig. Altså, Han er så lidt inaktiv, eller sådan, han er lidt lammet. Han har jo ikke lyst til det. Han bliver presset til det, men så alligevel så vil han gerne lidt. Og man kan sige, at han er også næsten lige død og lige, altså han, det, der går meget få timer fra at han har haft den her nærdøds oplevelse og så til at skal blive sat over for det her. Det er jo stadigvæk lige der på bryllupsdagen der, eller det der skulle være bryllupsdagen, ja, så er det omkring hele tiden, så at, ja, fordi indtil det der, altså den første dag strækker sig over ret meget af filmen, derefter så kører det så spænd over nogle uger, måneder eller sådan et eller andet, man kan godt forstå, at han er lidt handlingslammet efter det, der er sket på en eller anden måde. Jeg kan godt lide på et tidspunkt, der siger han ham der, at han skal send him away. Send him away, og så siger han der mini, I certainly will, og så kommer han ind i den anden dør. Der står han bare lige der. Hello. Men det er også bare godt lavet med, altså det første gang, man ser ham, Dr. Pretorius, han kommer ind, og så er det bare sådan, så kommer han sådan ud af sådan en skygge. Altså, det er godt lavet. Men han er også bare en god skuespiller, ikke? Fordi han ejer fuldstændig rummet. Altså, han er fuldstændig, tager bare styring. Han stjæler fuldstændig hele filmen også. Altså, det er jo, det er sådan set hans film. Altså, selvom Karloff, han stadigvæk er fantastisk som monster, så er det Pretorius, man husker i den, altså. Ja. Jeg synes virkelig, Carl, men jeg synes virkelig også, Carl har virkelig strukket nogle andre muskler i den her, han gjorde den første. Ikke? Han ville jo oprindeligt ikke have, at Monster skulle snakke den her. Det var han meget imod. Det er jo, jeg synes, det er fedt, også... der var han ryger. Jeg synes, det er fedt, der var han ryger. Jeg kan slet ikke lide, at han snakker. Jeg kan bedre lide den her simple, hvad kan man sige, force of nature, som han er i den første på en eller anden måde. Til en vis grad, at man ikke kan begynde at kommunikere med ham. At jeg synes bare, det er så godt ikonisk, at jeg synes, det bliver lidt for meget... Han bliver måske lidt mere menneskelig, ikke? Men altså, det ved jeg ikke, altså... Altså, det gør... Morten, du har jo læst romanen, siger du. Og det er så det går nok mange år siden. Mange år siden, men der snakker han jo også... Der snakker han jo hele tiden monsteret. Og det er jo det, der var en af de største forskelle på den oprindelige film, og så romanen med, at monster ikke snakker, ligesom for eksempel Dracula i Christopher Lee's udgave. Han siger jo heller ikke ret meget, men i romanerne, eller i Bram Stokers roman, der snakker han jo også rigtig meget. Og det var det, han var sur over, eller Christopher Lee ville jo ikke have, at han skulle sige ret meget, fordi replikker, han havde i Dracula-filmerne, dem synes han var åndssvage, så jo mindre han sagde, jo bedre. Og hvis man ser Kenneth Branaghs Frankenstein, der snakker han jo også hele tiden, De Niro. Dem blander nok også lidt sammen nu, fordi de minder meget om hinanden, på visse punkter i hvert fald. Den originale historie, og så Branagh udgaven, bortset fra slutningen på en eller anden måde. Branagh har jo meget, altså han har jo alt det der helt op til Nordpolen og sådan noget, også det, hvor de jagter hinanden, altså. Ja, men jeg mener, at Branaghs kører det ekstra, hvor at de, efter Frankenstein han dør, der skibet, som han har taget derop med, der mener jeg, at de finder monstret og snakker med ham. Ja, og så går han, nu er det et stykke siden, jeg har set, men så mener jeg bare, og så går han derfra og så ind i den der kuldedød nærmest, altså ude på isen. Monster. Brænder jeg kan ikke huske, hvad det er. Brænder han så ikke? Eller er det i... jeg blander de to sammen. Jeg har heller ikke læst bogen, siden jeg var 14 eller sådan et eller andet. Jamen, det er rigtigt. Der snakker han også i. Det virker bare forkert på mig her. Bruden er også med i den oprindelige, både i Branaghs version, men også i bogen. Jo, men hun bliver ikke levende i bogen. Altså, der begynder han bare at lave en, og så stopper han igen. Og hun bliver kortvarigt levende. Der er det jo faktisk Frankensteins kæreste, eller hans brud, at der bliver genoplevet, altså. Helena Bonham Carter i filmen. Ja, i, hvad det hedder, Branaghs. Ja. Men det er noget med, er det ikke noget med, hun dør, og så er det en anden... Hun dør, og så, jeg tror, monster slår hende ihjel, og så, ja. Så bliver hun genopgivet, og så ender hun så med at, han river hjertet ud på hende, og så ender hun så med at slå sig selv ihjel, fordi hun brænder sig selv ihjel, fordi hun ikke ved, hvad den er, det er altså. Ja. Yes, ja. Det er meget, meget stille og roligt. Stille og roligt. Ja, det er rimelig horror-agtigt, så vidt jeg husker det. Ja. Jeg kan huske, jeg var så skuffet over filmen, fordi jeg var så vild med Dracula. Coppola's Dracula, og så havde jeg jo hørt, det var Coppola, der skulle instruere, men det var det jo så ikke, han var bare producent, og det fandt jeg jo så ud af, da jeg så havde set filmen, jeg var ret skuffet, jeg synes ikke, den har nogle ting, den gør godt i forhold til bogen og sådan noget, men jeg synes ikke, den var så vellykket, slet ikke i forhold til, hvor jeg synes, hvor god Dracula var. Men det er også sjovt, der hvor han er ude i hytten, der hvor han sidder og ryger og sådan. Jeg kan godt lide det der. Jeg synes egentlig, det er meget rørende, der hvor han sidder ude i hytten. Mm. Jeg tænker på den der lille skammel, han sætter sig på. Og nogle andre tænker over, at den ikke knækker. Den der lille bitte skammel, han sætter sig på. Ja, vi sidder og snakker om, og nu, jeg ved godt, at der går Olsenbanden i den hver gang, men der er en scene, hvor Olsenbanden sidste bedrifter, hvor at Benny, han skal sætte sig på sådan en japansk skammel ind i sådan en sauna. Og der kom sådan til at tænke på det, fordi det er sådan verdens mindste skammel og verdens højeste mand. Og sådan skal. Kan du huske den, Niels, den scene? Ja, så nogenlunde. Jeg har ikke set den så for nylig, men jeg kan godt huske det der med, at det passer ikke helt sammen. Nej, Kjell, han skal også sætte sig på den. Og... Ja. Anyway. det er lavet mærke til. Det er ligesom førhen, da vi altid kunne lave trække paralleller til, var det ikke Bøvle Hilse, vi altid kunne førhen? Yes. Ja, nu er det på Marianne, men så er det Olsenbanden. Ja, Marianne, hun hader Bøvle Hilse. Er det det? Jeg har ikke rigtig set det. Du har ikke læst bogen? Nej, er det det romanen der? Romanen er Bram Stoker. Ja. Det er det der med hende der, som også var med i Dallas, ikke? Hvad nu hedder? Heather Locklear. Ja. Det jeg lavede værk til ved den der skammelscene, det var, at han tog en skammel og satte den frem, sådan han satte den tæt på. Altså han, det var en meget bevidst handling, det med, at han satte sig på den skammel i forhold til, hvor instinktpræget han stadigvæk er der. Den virkede, det lagde jeg mærke til. Det er rigtigt, han kunne også mange ting rigtig godt lige pludselig. Men det, ja. Jeg synes stadig, det er sjovt, at han ryger. Men han bliver måske lidt for meget en komisk figur, en skræmmende figur, det kan jeg godt se. Nej, jeg synes også virkelig godt om den scene. Altså, der er mange scener der i, jeg synes, jeg er rigtig, rigtig gode. Og især scenen der i hytten. Det er sjovt, hvis man læser på Wikipedia, og det skal man jo for det meste undgå, men der står en masse om de her homoseksuelle tendenser eller analyser, der er blevet presset ned over filmen. Og det ved jeg ikke, om I har læst noget om, eller har nogen holdninger til. Det var ikke noget, jeg lige tænkte over i hvert fald. Det er jo med Pretorius og så over for Frankenstein. Så. Ja. Han lokker ham væk fra hans brud, faktisk. Ja, jamen også det med, at han var sådan lidt, han var sådan lidt fimset. Jeg tror, det var det, de bruger. Ja, ja, men det var jo... det er jo kun homoseksuelle fyre, der er fimset i 30'erne. Men han var jo så også homoseksuel i virkeligheden. Ja, altså. men... Ja, og det var James Whale jo også. Han var også homoseksuel. Ja. Altså, så det er jo derfor, der er jo nogle undertoner i filmene, altså, men det var jo begrænset, hvad de kunne slippe afsted med dengang. Altså. Men alle, der kendte ham, har jo stået frem og sagt, at det kan godt være, at han var homoseksuel, men det var hans film ikke. Altså, det var en side, han ikke bragt frem. Altså, han var... Jeg har godt aldrig hørt om den der teori før, men det... En anden ting, jeg har aldrig tænkt over det heller ikke. En ting, jeg faktisk synes var meget, som jeg synes var en analyse, eller som var rigtig, rigtig god, det var i forhold til Frankenstein-monstret og så hans brud, hvor at konceptet brud er jo meget anderledes for den her 10-årige Frankenstein, hvor det han ved noget om, det er det her friend. Altså han kender til venner, og han kender til ordet brud nok fra sin fra Frankenstein, som jo skulle giftes, så det har han jo tydeligvis hørt i den første film. Men han ligger noget andet i ordet brud end vi gør. Hvor når vi siger brud, så er der jo både noget seksuelt og noget altså parforhold og sådan noget, hvor han nok tænker på en ven, ligesom ven i hytten. Han siger jo heller ikke på noget tidspunkt bride, han siger jo friend hele tiden. Altså. Ja. Nej, han siger wife. Han siger bride eller wife. Men jeg tænkte også lidt på den anden orden. Altså, han vil jo bare, og det er jo en det, der er meget rørende i den. Altså, det er jo sådan metoden, han gør det på, kan man så diskutere. Men han vil jo bare have en, der ligner ham. En, han kan spejle sig i på en eller anden måde. En, der er ligesom ham, ikke, som han siger. Jeg tror, at han siger på et tidspunkt, en like me, tror jeg, han siger. En, der er ligesom ham. En, han kan dele sit liv med på en eller anden måde. Det er jo et eller andet sted meget sådan... altid, hvad hedder det, meget sådan universalt og meget sådan tidsløs historie, ikke? Altså noget vi alle sammen kan relatere til på en eller anden måde. Det er jo egentlig en meget sådan rørende historie på en eller anden måde, synes jeg egentlig. Han vil bare have en, at der ikke løber skrigende væk, når de ser ham. Og det, eller prøve at brænde ham. Også. Hvad? Eller prøve at brænde ham. Ja, og det er jo derfor... Og det er jo det, han sådan set har fundet allerede der med at... eneboren der i hytten, altså, indtil de så dukker op, John Carradine og den anden, de to andre der, altså. De der er ude og jagte ham. Men det er jo dem, der ødelægger det igen, ikke? Altså, men det bliver jo bare så, altså, det er jo meget rørende historie, og det er jo ligesom om det er til sidst, at hun så afviser ham. Han så finder ud af, okay, vi er bare freaks alle sammen, der er ingen af os, der fortjener at overleve et eller andet sted, vi fortjener alle sammen. Altså, jeg synes, den der slutning er... Jeg synes, den slutning, der er på den her, er bedre end på den første film. Fordi den er sådan mere overraskende, og sådan lidt mere, den har lidt mere pondus, synes jeg, på en eller anden måde. Jeg synes virkelig, det er en fantastisk slutning. Den er meget mere tankevækkende, den her, end den er i den første. Altså, den første er jo, den var jo måske lidt ny dengang, altså, men der er jo ikke rigtig så meget nyt i det der med, at landsbyboerne stormer møllen og vil slå monsteret og monsterets far ihjel, altså. Der er der lidt mere pondus i, som du siger, i den slutning her. Der er mere at tænke over, der er mere vægt i den her slutning, ved også selve manuskriptet, der selvfølgelig er meget bedre, altså det der med We Belong Dead. Og... Mm. Mm. Det der med, at han har fundet ud af, at de er bare nogle freaks alle sammen, og der er ikke, eller i hvert fald ham, og, altså det, de er nogle, det er bedre, at de ikke lever, ikke? Fordi, men det vil ikke, jeg synes bare... Han offrer jo også sig selv på en måde, ikke? Der er bare noget... fuldstændig kraftfuldt og fantastisk over den måde, ja, nu bliver jeg ved med at komme tilbage på den, men den måde, den første bog slutter på, hvor vi ser den her afhængighed, eller den her obsession, som Frankenstein har, og hvor det bare ender så dårligt for alle, at bruden bliver slået ihjel, og han går til han dør af lungebetændelse op på Nordpolen, og han, altså det hele ender bare... Ja, han skal jo bare væk fra monsteret, ja, først. Eller i æggen først, men i romanen, altså. Og jeg synes bare, der er noget, altså det husker jeg virkelig som, det var virkelig kraftfuldt, og det ramte virkelig, det at den på ingen måde sluttede godt. Og jeg ved ikke, det er en god slutning her, men jeg ved ikke, om det sådan er lidt for meget at ligge på den her ikke så gamle Frankenstein, om han kan tænke så langt på det tidspunkt. Men han har jo ikke rigtig oplevet andet, end nogen, de har skreget, når de har set ham, eller har de tortureret ham, eller også har de ikke ville have med ham at gøre. Altså, han har jo ikke oplevet noget. Og så da de så får... Nå, men jeg tænker på det der med We Belong Dead, om han som, hvis vi lægger ham op til, at den er 10-årig. Så får skabt et væsen, at der burde være på samme måde som ham, og der burde kunne se ham i samme lys, som han ser den med det samme, altså. Mm. Og så er der ikke noget der alligevel, altså hun hader ham lige så meget som de andre, så det er ligesom ham. Altså. Ja, og det er det, der er så tragisk. Mm. Det er altså, jeg synes virkelig, det er tragisk, fordi man har så ondt af ham, fordi han sidder der og nusser hendes hånd, og sådan virkelig prøver virkelig at sådan lukke op for det der følsomme side i sig selv, ikke, på en eller anden måde, og så bliver han bare afvist, ikke? Så får han bare en spytklat. Men på den anden side, hun får så ikke ret lang tid til at reagere, og det kunne være, hun havde... kunne lære at holde af ham, altså, men det... Men han er måske heller ikke det mest tålmodige væsen. Nej, ikke helt. Sådan er det med sådan nogle arrangerede bryllupper. Jeg synes, det er en anden ting. Jeg synes, det er fedt, at de simpelthen har lavet af lever, at der er selvdestruktion, altså, ligesom de har i Star Trek, at man har en knap, at der destruerer hele skibet, altså. Her, der har man sådan en man kan lige trække i, og så bliver det hele bare sprunget i luften. Det tænker jeg nemlig også på, fordi det er sådan lidt... Han går over til den der, og så ligesom, så siger han det der, don't touch that lever. Og jeg tror ikke, det virker nærmest som, at han ikke vidste før, at den der, det er NSA, der prøver at hakse ind på os. Den der lever, der var nogen, det er ligesom, hvis de ikke har sagt noget, så har han ikke opdaget, at den der lever could destroy us all. Men fordi han siger det, så bliver han sådan, lever you say, så tager han lige fat i det. Fordi han står sådan omkring den, og så, don't touch that lever, siger han så. Hvis jeg bare holdt sin mund ham der, så havde han aldrig... Det er ikke Dr. Pretorius' mest geniale øjeblik, det der. Nej. Han skulle bare have sagt, skal vi ikke lige snakke herover i stedet for? Ja, prøv at komme herover. Ej, det skulle være ligesom i Alien, hvor de skulle have en countdown, og så skal de hen og trykke på en masse knapper og sådan noget, for at slå countdownen ihjel og ud til skib. Ja, og... der er også rimelig, den der afbrydningsproces i Alien er sådan rimelig omstændig. Det er ikke bare én knap, der er godt nok... Ja, det er næsten ligesom, når du skal sørge for, at din computer ikke genstarter efter den her... Hvis den har et eller andet, den har opdateret et eller andet. Det er så næsten lidt den samme proces. Jeg kom til at tænke på slutningen på Batman Returns også. Der også må være meget inspireret. Ja, der er rigtig meget i Batman Returns, der er inspireret den her. Altså også helt den her måde, de er over for hinanden. Altså den der sære, syrede måde, det der med, at bare den scene, hvor hun ligger på sengen, hvad hedder det, Catwoman, og ligger og slikker sig selv, og... Han står og spiser fisk, hvad her han pingvin. Pingvin, altså. Ja. Det er lige så syrligt som i den her der, hvor hun sidder, hvor hun snærer af ham som en svane. Og, Tim Burton, han er jo så også stor fan af de gamle Universal-filmer og Hammer-filmer, altså, så det ville være meget mærkeligt, hvis det ikke var med vilje, at det der syrede tankegang. Altså. Jeg elsker den der. Jeg elsker den der. Hun har, jeg elsker designet på hende, fordi at som der også nogen, der sagde på ekstra materiale, at hun er jo egentlig meget, meget, hun er jo egentlig smuk, Brighton. Men hun har lige det her med, at hun er sådan fået stitchet ned under sin hage og sådan noget, ikke? Altså, så hun er smuk, men Hun har alligevel lige nogle sådan mærkelige ting ved sig, og så har hun det der med, at hun ikke kan snakke, hun kan kun sige, den er mærkelig lyd, ikke? Og hun er også den der, hvor hun sådan, hun er ligesom en fugl, den må hun gøre sådan med hovedet af hende, der spiller hende. Jeg synes, hun er et, og det er også derfor, hun er et ikonisk design. Hun er også det eneste ikonisk figur. Hun er også det eneste kvindelige ikoniske monster, altså. Ja. Altså, men hun er Alien Queen, selvfølgelig, men det er men jeg kan godt forstå, hvis Marianne kun har set... Første gang, du så den, Marianne, det var det så? Ja, jeg har kun set den her. Ja, så kunne hun måske godt blive skuffet over, hun ikke var med mere. Ja, det var ikke lige det, jeg havde regnet med, i hvert fald. Men det er jo som film hedder det, ikke? Ja, men så når man tænker over det, så Bride of Frankenstein, det er jo også, fordi at, når man er barn i hvert fald, og mange de tænker jo, Frankenstein, det er monstret. Mm. Men det er jo ham manden, der hedder Frankenstein. Og det handler jo også, altså han har jo også den her brud Elisabeth, som man er rigtig meget med. Bortset fra, at Shelley der i starten, eller hendes Mary Shelleys kæreste, eller mand må det så være, der i det der rammehistorien, han kommer jo også til at kalde monsteret for Frankenstein. Så det er allerede der i Bride of Frankenstein, begynder de at bytte rundt på, hvem der er hvad. Altså. Ja. Og især også, fordi man altså det hoved, eller hvad det hedder, hendes ansigt med det der, de der affarvede dele af håret og sådan noget, altså det er jo bare så ikonisk, og man ved bare, at det er Bride of Frankenstein. Og som du siger, det er meget sjovt, ikke, at man kender hende for de der 2 minutter, hun er med i en film. At hun er blevet så ikonisk i jeg havde aldrig set, jeg vidste ikke, hvordan hun, jeg troede, hun ville komme til at se ud ligesom, altså, monstret, som syet sammen og sådan noget. Men det var meget sjovt, da man så hende, så tænkte jeg, at det så bekendt ud, men jeg kunne ikke lige placere, hvad det var, jeg havde set mange gange, som mindede mig om det. Men så tidligere, i for lidt siden, der nævnte Niels noget med Helena Bonham Carter, og så tænkte jeg, at hun ser sådan ud i Harry Potter, hvor hun spiller hende der Bellatrix, eller hvad hun hedder. Og der har hun jo også det der store sorte hår, og så sådan 2 sølvstriber, eller hvad skal man sige. Og det må jo også, altså... Ja, og så du nævnte selv tidligere, at det med junglebøgerne, eller ikke med junglebøgerne, med jumbobøgerne, der er det jo også nogle Anders Sand-historier, hvor de laver nogle Frankensteins nu også. Og der er Anders Signe, hun har det der hår der på et tidspunkt. Jeg tror også, hende der, hvad hedder hun, Hexia Dietrich, eller sådan noget. Mm. Hun har vel så også sådan nogle grå nogen i siden af det. Hun er nok også det. Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt, ja. Ja. Ja. Har I mere, I vil er med omkring... Jeg kan rigtig godt lide det der, Morten, med, at... Det kan jeg også. At det der med, at det der mor, som han egentlig, som Petronius egentlig beder dem om at gå ud og gøre for at få fat i, er det en ny hjerne, eller hvad det, de skal, nej, det er de hjerte, de skal have fat i. Det er sådan, det bliver sådan lidt, vi ser ikke rigtig, at han slår nogen ihjel, men vi ved jo godt, at han sker, at det sker, og det bliver sådan lidt, holdt sig lidt mystisk, hvorvidt de egentlig ved, at han går ud og myrder nogen, eller om de tror, han går ind på hospitalet og finder en, der er død. Det er sådan, jeg kan godt lide det der med, det bliver holdt lidt hen i det uvidste, og der er sådan lige sådan en blik fra de 2 videnskabsfolk på det tidspunkt, hvor man tænker, okay, de ved godt, at det har krævet en, at det lige krævet, at man slår en ihjel. Det kan jeg godt lide, det er sådan, det sådan ligger lidt under overfladen, det ved jeg ikke, tænk de andre over det. Man er jo også lidt i tvivl om, hvor det egentlig, altså de laver jo lidt suspense på det der med, hvor det egentlig har fået det der hjerte fra, altså, ja. om det er for Elisabeth, at jeg har fået hjertet. Indtil at han finder den der telefon frem på Pretoria, så de kan ringe til hende. Altså. Ja, vi ser jo, der går hende der dame med vasketøj, eller hvad hun nu går med, at hun bliver overfaldet. Ja, men der er lige lidt usikker. Så man kan lidt gætte, at det er Elisabeth. Ja, det er rigtigt. Jeg synes også, at den der replikoveksling, der de har på et tidspunkt, de 2 gravrøver, det der med, at jeg vil egentlig hellere... fængsels, eller hvad de siger hænges, til hinanden. De skal bare hænge mig næste gang. Det her, det gider jeg sgu ikke. Nej. Det er også godt lige... Nå, undskyld. Jeg tænker bare, at vi snakker om det der med, at så kommer Pretorius, han kommer ind, og så er der sådan en skygge, der gør, at det er rigtig uhyggeligt. Og der var også en anden ting, jeg lagde mærke til, hvor de er i hytten, og så fader den sådan til sort. Og så men sådan et krucifix med Jesus på, det bliver ved med at lyse lige lidt længere, end, end, end alt andet, så man ser bare Jesus lige et halvt sekund som det eneste. Mm. Og jeg kom sådan til at tænke på, at, at film dengang, altså man var, har alligevel været, selvom at de kunne lave nogle fede effekter for den tid, så har man sådan været begrænset i det, man kunne. Så man er sådan blevet nødt til at opfinde sådan nogle andre virkemidler for at gøre det. Altså med lys og snor, som du siger det, altså. Der er jo også i den første Dracula med Bela Lugosi, der er der også meget fokus på hans øjne, at de er sådan mere oplyst end resten af ham, altså fordi han er så hypnotisk måden, han gør, hans øjne er så hypnotiske. Mm. Så der er meget lys ind i øjnene. Det er ligesom, hvad hedder hun, Morticia Adams i Adams Family, det der med, at hver gang hun er på, så er det så det der specielle skær, hun har, Angelica Houston i dem. Altså. Mm. Ja, vi gør det også sådan på Pretorius i den her, altså de sådan lyser ham meget sådan nedefra, eller hvad ja, og altså, det er, det er også det, jeg lærer for at vise, at han har den der meget tynde ansigtsform der, altså, at man virkelig ser alle knoglerne i hovedet, altså altså, det er sådan nærmest helt skelet-agtigt. Ja. Men jeg kommer sådan til at tænke på, altså det har jo sådan en eller anden charme, at man har opfundet de her fede ting, fordi man ligesom blev nødt til det. Det er sådan, jeg kom til at tænke på sådan noget som computerspil fra 80'erne, og sådan noget. Sådan der, hvor man havde så mange tekniske begrænsninger, så blev man nødt til at finde på noget helt vildt fedt gameplay. Og der er jo mange spil, som, hvor dem fra 80'erne bare stadigvæk, altså, de er så fede at spille, fordi ja, det er ikke grafikken. Nej, det er ikke sådan grafikken, og det er ikke vildt lyd og alt muligt, men det er bare, det har bare sådan en helt anden charme, eller sådan noget. Jeg kom bare sådan til at tænke på, at der er sådan en parallel mellem de to ting. Ja, man var nødt til at finde på nogle ordentlige ting at spille om, altså nogle ordentlige idéer til tingene, altså. Ja. Bare se, hvad det hedder, Pong, altså det er jo også det mest simple spil, altså. Ja, jeg kan anbefale jer så at se den der dokumentar omkring Atari, der ligger på Netflix. Det har snakket lige meget om det at være... Om E.T. eller hvad? Hvad siger du? Den om E.T.? Ja, eller, der snakker de med ham, der lavede mange af de store hits Atari der i start 80'erne, og hvad han, altså hvad der skulle til, og hvor lang tid det tog, og hvordan de fik idéerne, og den er faktisk en ganske god, første del af den i hvert fald, er en ganske fin. Altså den der, hvor de tager ud for at finde de der spil, som der er blevet gravet ned. Altså man, Atari har lavet E.T., som sådan at går sådan som værende det dårligste computer, og det er jo kun sådan blevet lavet helt vildt hurtigt, og det var fyldt med fejl og, og mærkelig gameplay, og det blev kun lavet for at man skulle sælge en masse spil, fordi at E.T. filmen var kommet. Og så går det så vidt jeg husker et rygte om at fordi at Atari ikke kunne komme af med alle de her spil, så skulle der ligge sådan 200.000 spil begravet ude i en amerikansk ørken, fordi det var den eneste måde man ligesom synes man kunne komme af med de her spil. Så den her dokumentar, den handler om sådan en fyr, der prøver på at få gravet alle de her spil op, for at se, det er rigtigt. Og den del, hvor de graver spillet op, er nok mindre spændende, synes jeg. Men i starten, hvor de snakker med de her spiludviklere, det synes jeg, det var meget sjovt at høre sådan indblikket i, hvad der skulle til for at lave godt gameplay, apropos det, du lige sagde. Er det ikke også noget med ham, der skabte E.T.-spillet? Han var en af dem, der faktisk var sådan en af pionererne. Altså sådan en af dem, der var... Han blev hentet ind, men det er ham, der har lavet de fleste af deres store celler der. Men ja, han var en, der kom ind, og så... Og så kunne han ikke rigtig få noget arbejde bagefter næsten, altså fordi... At... Nej, men jeg tror, han er ejendomsmægler nu, eller sådan et eller andet. Ja, han er ikke i den der branche med, i hvert fald. Nej. Så går det med alle os udviklere på et eller andet tidspunkt. Så bliver også ejendomsmægler. Det, ja. Bare spørgsmål om tid, så... Så snakker nok. Vi lysører og... Nå, det var også det her, sådan, i dokumentaren til den første filmene på DVD'en og på Blu-ray'en, der er der, hvor de snakker om, at det, alt det der udstyr, at de har, at der er inde i laboratoriet, det var jo også noget, der var blevet lavet specielt. Altså det var en eller anden nørd tilbage i 20'erne, at der havde lavet et eller andet en masse ting, at der var fuldstændig ubrugelige, at der kun nogen med strøm, altså sådan, hvor lyset eller hvor strømmen gik op af, og han lavede sådan alle mulige sådan afskygninger af Tesla-coilen og sådan noget også, altså. Men der var ikke nogen af, det var sådan noget, han sådan havde lavet, sådan, fordi han kunne. Og så havde Universal, de havde lejet det af ham til optagelsen af den første Frankenstein-film til $100.000, til den første film. Og i 1931, der var der altså rigtig, rigtig mange penge. Og jeg tror ikke, at han fik hans udstyr tilbage i resten af 30'erne, fordi det blev brugt i den ene film efter den anden, altså. Især fordi den havde et budget på $300,000, så er det penge. Jamen altså, de har jo nok, det er jo nok studiet, der har lejet det. Det er jo nok ikke røget ud af kun af budgettet til filmen, altså. Fordi de kunne bruge det i andre film også for Universal. Men alt sådan noget der, det er noget af det, som jeg sidder og kigger meget på, når jeg ser film, og som imponerer mig sindssygt meget, det er, at man ser en 30-sekunders sekvens, hvor de interagerer med et eller andet computerprogram, eller hvor de har lavet en eller anden dingenot, lidt ligesom vi snakker om i Masters of the Universe, med noget af det, den der dims, de havde der, at det må være utrolig meget energi og mange kræfter, de har brugt på at lave den mindste dumme lille ting. Og det synes jeg er fascinerende og fedt. Men ja, det også ved jeg ikke. Bare make-up også, altså hvor meget energi der gik. Hvor mange timer, at Boris Karloff, han sad i make-up-stolen på den første film, altså, og på den anden film. Han var jo nødt til at have sådan en... Der findes jo billeder af ham fra de to film der, og nok og måske også fra den tredje, men hvor han sætter og drikker te, mens han har sit kostyme på, fordi han kunne ikke... Han faktisk sætter op af et bræt, hvor han sådan læner sig op af et bræt, for han kunne ikke sætte ned med make-up'en på, og med det der kæmpe kostyme, og de der store sko og sådan noget på. Så han simpelthen, de er nødt til at lave sådan et skråt bræt, han kan læne sig op af, i stedet for at han sætter ned, og så sætter han og drikker te der, altså. Hvor meget de måtte gå igennem, altså. Ja. Ja. Og det er jo et utroligt, de er jo så ikoniske, de der make-up'er, altså make-up'en på Frankenstein. Hvis man spørger et barn, hvordan Frankenstein ser ud, så vil de jo, selvom de måske ikke har set de her film, så er de jo stødt på Frankenstein på en eller anden måde end tegneserien nu, som også er baseret på Universal-filmerne. Mm. Men er der nogen, jeg har set nogle flere af de der gotiske horrorfilm? Jeg fik lyst til at se sådan noget som The Old Dark House og The Innocents og sådan noget, som også sådan skulle være ikoniske i den genre. Er nogen af jer, der har set noget andet? The Innocence er jo nogen senere end dem her. Ja, men den bliver også sådan helt fransom. Men den er også rigtig god. Ja. Men altså, hvis man holder sig til... Altså, man kan bruge rigtig mange timer på Universal horrorfilmerne, altså. Yep. Fordi de i 40'erne, der gik de jo helt amok med at lave de der team-ups-film der. Med hvor, så var der en ene film, hvor Frankensteins monster og Wolfman, de mødte hinanden, og så var Dracula med i en, og så kæmpede de mod en anden. Jeg tror lige, du bliver robot. Jeg tror lige, du skal gentage det. Nej, jeg hørte det finere. Nå, undskyld. Ja, okay. Så var der... Det kan godt være, jeg tror. og så var der en ny en, der overtog Draculas rolle, og altså, det var jo... Det var en sjov måde, de brugte dem på, og de er faktisk... Det er ikke, fordi de er ikke specielt uhyggelige på nogen måde, men de er stemningsfulde, og de er rigtig godt lavet og sjov at se. Fordi det var jo det, at børnene ville se, sådan set, altså, at Frankensteins monster kæmpede mod Wolfman, og så var Dracula sådan lige ude siden. Og... Man kan det er godt, man er vokset fra det, fordi det, der går nok, det lyder da godt nok virkelig plat. Tænk, hvis man havde sådan en film i dag, hvor man tog en figur fra en film og skulle slås. Ja, det er heldigvis ikke noget, man gør mere i det. Altså. Nej, det ville være en rigtig dårlig idé. Ja. Man kan sige, nogle år senere også, men mange af Mario Bavas film er jo også sådan ikonisk gothic horror, synes jeg. Ja, og der har han jo også Boris Karloff med en af de første, han lavede. Altså, for ligesom at lave sådan en lille hyldest til 30'ernes horrorfilm, altså. Mm. I Black Sabbath, der har han jo Karloff med som fortæller, og var han jo så også med i en af historierne, Karloff. Men der er rigtig mange af de der, altså vi skal jo nok også lige omkring Hammer Films, altså også. De havde jo også deres egne horror-serier, og de havde købt, de måtte lave film med Dracula og med Frankensteins monster, og med, jeg ved ikke om de havde købt Wolfman, men de har lavet en varulvefilm også. Men de havde ikke købt rettighederne til designen for Universal. Mm. Så Frankensteins monster ved Hammer ser meget anderledes ud, end den gør ved Universal. Og i Frankenstein-filmerne ved Hammer, der er det heller ikke monsteret, der har hovedrollen, sådan set. Der er det Frankenstein selv, at der bliver et større og større monster i løbet af alle de film, der er lavet, hvor det er Peter Cushing, der spiller Frankenstein. Hvor han bliver mere og mere sindssyg. Han ender på I en af filmene ender han på en galeanstalt, og så fortsætter han med at lave eksperimenter på de der folk, der er inde på galeanstalten, og laver det nye monster. Og, altså, det er ham, at der virkelig er skurken i de film der, altså. Og hvor monsteret måske er sådan lidt mere en eftertanke, altså. At der er bare et monster med i alle filmene, men det er ikke så meget det, der er det vigtige. Men Universal er også i gang med en kæmpe stor remake af alle de der monster, ikke? De havde den første skulle være den der Dracula Untold, som jeg så ikke har set, og så er de i gang med at lave... Var det ikke også dem, der lavede den? Jeg tror, det var meningen, den skulle være en af dem, men det tror jeg ikke, det hele er meningen alligevel, at den skal regnes med i den. Ej, Frankenstein, ja. Den og så kommer det jo Van Helsing med Tom Cruise. Ja, The Mummy også, ikke? The Mummy, ja, yeah, undskyld. Men ikke også snakke om Van Helsing med Tom Cruise, de vil genopleve den. Det gør det. De har startet på remake af The Bride. Ja. Altså hvis... Så selvfølgelig, det bliver jo genoplevet en gang imellem også, altså, men lige det der, det virker lidt som sådan en cash cow, fordi Universal, de har de der monstre der, og så, hvad kan vi så gøre ved dem? Så laver vi dem igen. Sådan lidt, eller jeg tror, de forsøger at lave lidt ligesom med Marvel, det der med, de laver, så etablerer de The Mummy. Jeg ved ikke, nu var du lige robot lige for mig. Hvad siger andre? Kunne I godt høre, Niels? Han røger også lige ud her. Så laver de en film, hvor de etablerer The Mummy. Kunne I høre det? Yep. Ja. Okay, godt. Og så laver de en film, hvor de etablerer Dracula. Ja. Og så en, hvor de er The Wolfman. Og så til sidst er det jo nok meningen, at de laver sådan deres egen Avengers-agtige, hvor de så møder hinanden, alle dem der. Altså. Fordi det fungerer så godt i Avengers. Yes. Nogenlunde der. Fordi det fungerer for andre studier, så må det også fungere for Universal. Altså. Yes. Fordi folk, de kender det der. Monster-squad. Ja, og det er jo også en rigtig god film. Det er en rigtig god film. Jeg tror, det ender lige så godt som i den nye Ghostbusters, vil jeg tro. Nej, du har den her, du set. Det er måske den, du anbefaler om lidt. Nej. Ja. Nej. Ja, jeg kan anbefale jer at se Honest Trailers om Ghostbusters. Den fortæller lige, hvad der er at sige om den film. Okay. Og så bare nøjes med at se den, og så ikke se filmen. Var den ikke også over 2 timer, da bare den almindelige udgave, eller? Jo, det er faktisk en længere udgave, som sætter et kvarter ekstra dansescener med. Åh, gud. Man kan ikke, altså når det er Ghostbusters, så kan man ikke få meget dans, tænker jeg. Nej, det er jo det. Det er jo det. Nej, fordi det var der var meget vægt på i dem med Bill Murray og de andre. Det var bare, Egon, stop dancing! Ja. Ja, yeah. Der var en ting, jeg lige bed mærke i, da jeg sad og granskede om Bright. Det var, at i Japan, der var en scene, de meget gerne ville have klippet væk. Det var der, hvor Pretorius, han driller kongen, fordi det kan vi kraftede med ikke have sådan noget derovre. At meget, meget kan vi have, men ikke at vi gør nar med vores... Ej, det du ikke. Ej. Kejseren må det så være. Ja. Men der var oprindeligt et kvarter længere filmen jo, der er jo en del af klippet væk af sensoren og nogle ting af Whale han fik med i filmen uden at de helt vidste hvad det var at han de har sagt ja til. Men det er også noget af de her der er jo den der scene hvor man ser Frankenstein monstret sådan nærmest korsfæstet. Ja. Og der er sgu vist være mere end det. Det der kors som Marianne også snakker om, ikke? Det er meget tydeligt. Ja, og der er også den scene derude på kirkegården, der hvor han vælter den der statue, hvor det er en biskop. Hvor man ser lidt længere væk, der er det Jesus, der hænger på korset. Hvor de i det oprindelige manuskript, der var det meningen, at Frankensteins monster skulle have gået hen til Jesus på korset, og have troet, at det var et levende væsen, eller havde været et levende væsen, altså. Den havde slet ikke gået der i 35, altså. Den vil ikke engang, næsten ikke engang gå i dag, altså. Men jeg tænkte på en ting faktisk, da jeg så filmen, det der til sidst, hvor Frankensteins brud, en rigtig brud, altså. Dr. Frankensteins brud, hun slipper væk. Vi får ikke rigtig forklaret, hvordan hun slipper væk. Gør hun det? Er der en scene, der er blevet slettet der, hvordan hun slipper væk? Lige pludselig så står hun bare derhen ved borgen, og hun var jo fanget i lang tid. Ja, jeg tror, det var fordi, der var lidt fiksfakserier bag scenerne, fordi det var meningen, at Dr. Frankenstein han skulle dø til allersidst. Og så det var de ikke helt vilde med, at han så skulle dø på den måde, og så lærte de sådan, at han blev reddet af hende. Jeg tror ikke... Yeah. Der er ikke nogen forklaring på, hvordan hun slipper væk. Altså, der var jo også oprindeligt en hel sidehistorie med den der Fritz eller Carl, som jeg aldrig kan huske ham på, med at han havde slået hans onkel og tante ihjel. Ja. Og så havde han fået, hvad hedder det, det til at ligne, at det var Frankensteins monster, der havde gjort det. Og der var sådan 10 minutter eller sådan noget i filmen, at det handlede om det. Hvor som Whale med vilje klippede ud, fordi det havde ikke rigtig så meget at gøre med filmen. Men jeg kunne egentlig meget godt lide det der med, at han tilgiver lidt Frankenstein der til sidst, hvor han siger, go, live. Ja. Han sådan siger, okay, godt, jeg tilgiver dig, og nu skal jeg nok ordne det her. Jeg skal nok sørge for, at det bliver ruttet op her, ikke? Og det, jeg kan faktisk godt lide. Jeg kan godt lide den. Så selvom man har tilføjet det, som du siger, så synes jeg egentlig, det fungerer meget godt. Ja, det er ikke helt så kunstigt, som det kunne have været. Altså. Men hvordan har du set 3'eren og 4'eren? Er det Son og House, ikke? Jeg kan ikke lige huske, hvad den 4'e er, men den 3'e, det er Son of Frankenstein, også med Karloff. Ja, og så er der House også, ikke? Ja, og så bliver det sådan lidt rodet det henad, for så bliver det House of Dracula, og så bliver det Frankenstein, hvis det er Wolfman. House of Wax. Ah, det er 33 og sådan noget. Ja. Og så er det House of Frankenstein og House of Dracula, og Dracula, eller Frankenstein meets the Wolfman, og sådan noget der, og sådan var de med i små roller derhenad. Hvor den sidste rigtige, hvis man skal sige det på den måde, det er Son of Frankenstein med Karloff. For der er også en af de scener, der er det Lugosi, der spiller ved, at det er Frankensteins monster. Som han jo ellers ikke ville spille i den oprindelige. Fordi han ville ikke skjules under alt det der makeup, fordi han synes, han var alt for pæn til det. Der er sådan nogle scener, hvor man sådan ser sådan et, jeg tror måske, at det er både i det der flashback til etteren, hvor det der begravelsesoptog går væk fra kirkegården eller op til kirkegården. Det er altid sådan op på sådan en bakke, den der kirkegård ligger, og så ser man det sådan fra siden af, så det er sådan nogle silhuetter, der kommer gående, og så der er en hestevogn med en kiste ovenpå og sådan noget. Og det minder mig rigtig meget om Nightmare Before Christmas. Ja. Der vandrer hele byen også afsted, sådan, og så ser man det, sådan en silhuet gå op. Det er nok igen en lille hyldes fra Tim Burton. Ja, jamen, helt sikkert. Cool. Hej mere. Skal vi runde den af? Er der nogen af jer, der vil anbefale den? Afbefale den? Noget gammelt lort? Jeg vil helt klart anbefale den. Altså, jeg synes, det er en fantastisk film. Altså. Så man, jeg ser noget nyt i den hver gang, jeg ser den, og nu har jeg altså lige indset den på Blu-ray, hvor den jo faktisk er blevet noget pænere, end den har været førhen, altså. Den er virkelig blevet shined up, og det er den første faktisk også, den fra 31. Så de er ved at købe på Blu-ray, de tror nu, de er også lige kommet alle fortsættelserne i USA, indtil videre i hvert fald, på kodefri Blu-rayserne, hvor de er med alle sammen i en boks, alle dem, der har med Frankenstein at gøre. Okay. Og jeg ved ikke, hvor restaureret de er de senere. Det kan være, at de bare lige har taget dem fra DVD'en og lagt over på Blu-ray. Men i hvert fald, de to første, de er virkelig flot at se. Det så ret fint ud faktisk også i forhold til, det er en universal udgivelse. Ja, som plejer altså smøre det ind i alt muligt. Men jeg tror lidt, at de har lidt det der universal. Det der, hvis det er en Spielberg-film, eller det er en af de der kronjuvelerne, at deres, ligesom, altså dem her fra 30'erne af, så tror jeg godt, de ved nogenlunde, hvordan de skal behandle dem. Altså. Jurassic Park ser nu ikke særlig pænt ud, synes jeg, men det er så. Men jo, generelt, så ser de bedre ud end nogen af deres andre. Back to the Future eller ikke sådan super flot. Jeg har det bare med Universal. Det er som regel bedst, når de giver andre lov til at udgive deres. Ja, altså. De har virkelig nogle fede film, men de er virkelig dårlige Blu-rays, de udgiver ofte. Nå, ja. Cool. Altså, jeg vil nok anbefale, at man ser den først. Jeg ved ikke, jeg kunne ikke rigtig. Jeg synes, jeg manglede noget sådan noget baggrund for at helt kunne leve mig ind i den her. Jeg synes, den var sådan lidt noget mærkeligt noget. Ja, for det. Men jeg synes altid, det er sjovt at se sådan nogle gamle film, fordi det er ikke. Jeg har ikke set særlig mange film fra den her tid, så der er altid et eller andet fascinerende ved det. Ja. Men jeg synes bare, det var lidt ærgerligt, at jeg ikke havde den der baggrund for at se den her. Mm. Du må ind og se originalen her bagefter. Se yes. Første, du skulle det, altså jeg synes, du kørte det rimelig godt igennem. Det gik lang tid. Ja, inden, man kunne ikke rigtig mærke på dig, at du ikke helt vidste, hvordan jeg synes det, ja. nej, det var knivskarpt det der. Det var lige så godt, som hende der, Anne Lind, hun er i Godmorgen Danmark, til at fortælle, hvad det er. det var også fedt, at du kunne se alle de paralleller, altså til de til senere ting, altså alle de der referencer og sådan noget, som Nightmare Before Christmas, altså det der, at de laver en lille reference, en lille hyldest der, altså. Ja, men det er også noget det, der er sjovt ved at, det snakker vi også lidt om med Breakfast Club, altså der er så mange referencer til den film, og så er det egentlig sjovt at se originalen, eller hvad skal man sige. Jeg synes også, det var fedt med gensyn. Jeg havde sådan en rigtig gammel DVD, som jeg ikke havde åbnet før, og hold kæft, det var dårlig kvalitet. Så det lyder rigtig godt, at den er værd at opgradere til Blu-ray, fordi det var hårdt. Jeg tror måske, den er svær for folk, der kommer sådan... ind til den, eller det ved jeg ikke, det kan du nok svare på, Marianne, men der er mange ting, som altså, man kan sige, vi har jo nogle ting, som vi godt kan lide ved den her slags film, og hvis man bare kommer ind for at se en Frankenstein-film, så tror jeg, der er meget med den her humor, der sådan på en eller anden måde sådan, man får sådan en turn-off på en eller anden måde. Altså, den var i hvert fald ikke uhyggelig overhovedet. Den nej, nej. Og du ved vi alle sammen, hvor lav min tærskel er for det. Ja. Men jeg synes jo, den er jo sådan lidt, det er jo en hyggelig horror. Yeah. Det er det jo lidt, og det kan jeg jo godt se, men jeg synes virkelig, den er god. Altså, jeg synes virkelig bare, den er så underholdende. Altså, jeg kedede mig ikke i det eneste øjeblik, og jeg synes, hvis det ikke er de der fantastiske biroller med hende der Mini og sætsene, og så er det de her fantastiske sæt, der er bygget op med de her borge, og det her laboratorium, og alle de her forskellige ting. Ikke? Nu så jeg lige Metropolis her, i løbet af ugen, og der kunne jeg ikke lade være at tænke på den der måde, de skaber Maria på den måde. Det er i hvert fald også influeret, hvordan Frankensteins monster... Hun var faktisk også blevet tilbudt rollen som bruden og Shelley, Bridget Helm i den her. Hun spiller også fantastisk i Metropolis, som den onde og den gode Maria. Altså, men hele den der kreationsproces, og de der mad scientists og sådan noget, det minder jeg, der tror jeg, også den første Frankenstein har kigget lidt på Metropolis, men jeg synes, det var enormt underholdende, og jeg synes, det er sådan en film, man bare kan se igen og igen og igen. Men jeg elsker den også, altså, og jeg kan godt se, hvorfor man måske synes, den er kedelig, eller man synes, den er... Jeg tror bare, den er svær at komme ind til. Altså sådan nogen som ja. Os, som er lidt skadet, er den jo perfekt, fordi vi kigger efter alle mulige underlige ting. Jamen jeg tror også, det, altså, for mig er det bare filmhistorie, altså det er en af dit... En af de film, der bare er filmhistorie, så du kan ikke rigtig... Jeg tror, at de senere film, dem at der virker sådan lidt fjollet, der hvor de monsterne møder hinanden, altså, de er måske lidt mere sådan nemme at se, altså. Og så kan man måske gå tilbage og se nogle af dem, der kom før dem, altså. Men den første er så lidt mere dyster, og jeg ved ikke, om den er uhyggelig, men det kan godt være, den er lidt mere dyster, Marianne. Det kan godt være, at den har det, du søger, det ved jeg så ikke. Nej. Jo, men det ved jeg heller ikke, altså, det er jo ikke, fordi det var dårligt, at den... Jeg ved ikke, jeg kunne sætte utrolig mange ægger derinde, men jeg forstår lige forfra. Og det var heller ikke, fordi det var dårligt, at den ikke var uhyggelig. Det var bare noget andet, end det, jeg havde forventet. Cool. Nå, skal vi sige, det var det? Og så, ja. Så kører vi videre til vores næste segment. Og i dagens anledning, i det, at der er Halloween, snart i hvert fald, så synes jeg, vi bytter det segment med, hvad har du set siden sidst ud med, hvad skal du se til Halloween, altså en anbefaling af en god film at se her Halloween, og man bestemmer selv, om det er en romantisk komedie, eller om det er ja, I bestemmer selv, sådan set. Okay. Så der er frit valg på alle hylder, men... Det er rigtigt. Nej, jeg synes godt, man, altså Halloween ligger jo op til, at der er lidt uhygge, eller et eller andet grund til at sidde lidt tæt og holde lidt om hinanden, og sluk lyset lidt. Sluk lyset, ja. Og gå i seng. Eller... Se en aften, yes. Nå, er der... Solgt den, Morten. Christoffer, du kan få lov til at lægge for. Yes. Jamen, jeg tænkte lang tid over det. Jeg tænkte faktisk, nu har jeg også set, jeg har set to stumfilm den her uge, så jeg tænkte faktisk på Nosferatu, men jeg tænkte sådan, okay, det er måske også lidt smalt og sådan noget. Så jeg gik lidt i den anden retning, og så endte jeg simpelthen med The Return of the Living Dead, som er sådan en 80'er zombie-film fra 1985 af Dan O'Brien, som har jo skrevet manuskriptet til... Hvad man med til at skrive manuskriptet til Alien, den ikke har skrevet det. Og den er sådan lidt... Den har bare den der 80'er-charme over sig, samtidig med, at den er sådan... Altså det er en zombiefilm, men den har masser af sådan praktiske effekter, og den har også noget splat og sådan noget, men den er ikke sådan, jeg ved ikke om jeg synes, den er sådan rigtig uhyggelig. Den er også sådan lidt, den har den der 80'ers charme, som er sådan lidt Big Trouble in Little Chinatown charme over sig, som jeg virkelig godt kan lide. Jeg synes i hvert fald, den er ret fantastisk. Jeg vil anbefale, hvis man ikke har set den før, så synes jeg, den er rigtig god. Men altså, man skal måske være lidt med på det der 80'er. Noget, der ikke er sådan alt for seriøst, måske. Det er ikke sådan, den er ikke så dyster som for eksempel Dawn of the Dead, eller hvad hedder den, Night of the Living Dead, som virkelig er sådan dyster og virkelig siger noget om samfundet. Den her, den er bare sådan, ja, lidt fjollet og sådan lidt, lidt blodig og sådan lidt hyggelig og sådan lidt, ja. Super fedt. Så det er min anbefaling. Cool. Marianne. Har du nogen andre, der har set den før, kan jeg så lige spørge? Ja, jeg synes, den er fantastisk. Ja. Jeg har set, og også fortsættelserne. Ja. Træerne er en helt anden type film. Toren er lort, men den første god. Sådan, det var den korte version. Yes. Cool. Marianne, du kan få lov til at fortsætte, hvis du har noget godt. Jamen, jeg ligesom for resuméet, så fik jeg lige kastet det her i skød, ligesom. Du havde det op til flere minutters... betænkningstid. Ja. Altså jeg sad sådan og tænkte over, så tror jeg kom frem til sådan noget, altså Nightmare Before Christmas, men det er jo så ikke rigtig noget med Halloween at gøre. Og så jo, det er da Halloween Town. Ja. Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men så er jeg associeret videre til den der Corpse Bride. Og den synes jeg ikke, den var meget skuffet over, dengang jeg så den. Og så associeret jeg videre til den der Frankenweenie, som også er noget Tim Burton animations. Den var sådan bedre, men så endte jeg på Edward Scissorhands, og den synes jeg er rigtig god. Og den fik jeg helt lyst til at se igen, så den vil jeg anbefale til mig selv, at jeg skal se. Og det, altså, det er jo ikke rigtig noget med Halloween at gøre, men det har bare sådan, den er meget Tim Burton-sk jo. Men alle de der, første Tim Burton, nu synes jeg, at Tim Burton har faldet meget af på det, fordi han har brugt at bruge alt for mange computereffekter, men dengang han stadig brugte praktiske effekter, og stadig sådan kunne finde ud af at lave film, sagt sådan lidt hårdt, der var de jo fantastiske alle hans film, fordi de var så anderledes, og de var så meget ham, altså han havde så meget et stempel på dem, ikke? Altså jeg synes også virkelig, Edward Saxon er en af hans allerbedste film, måske sammen med Batman, så det kan jeg godt forstå, du anbefaler den. Den har også en eller anden eventyr, den er nærmest sådan en eventyr Halloween film, ikke? Altså. Ja, den er så sød og sådan tragisk samtidig, og sådan jeg fik også lyst til at se Ed Wood for obvious reasons, altså. Men om den er god, det kan jeg faktisk ikke rigtig huske, altså hvad jeg kun set den en gang. Jeg så lige traileren for den på YouTube, og Johnny Depp, han er fantastisk, altså han er bare så glad hele tiden. Han er meget jeg tror også Ed Wood var sådan, men han er jo meget sådan optimistisk med alt, ikke? Altså ja. Selvom Gulltæppe lige folder lidt og sådan noget. Jamen, det kan man ikke se, fordi det er så mørkt, så man kan ikke se. Han går lige ind i døren sådan at, ind i væggen sådan at sætter står sådan noget, og vi bare sådan, ja, det er fint, så går vi videre til næste scene. Men der står bare sådan hvad? Ja, men han var effektiv. Og Bill Murray er også med i den. Will Smith den post, det var den arbejde efter. Mm. Ja, det var bare det George Lucas som lige ved. Cool. Ja, så der er i hvert fald en del gode Tim Burton-film, man kan gamle der, på 90'erne. Meget enig. De har altså meget sådan en creepy stemning, der er for lov, på en eller anden måde. Ja, ja, det synes jeg også, Edward Scissorhands har. Ja. Bestemt. Men den har også noget gotisk over sig, ikke? Ja. De har alle hans film, de har også noget gotisk over sig, men det der slotte og tordenvejr og lidt sådan mørkt eventyr-sagtigt, ikke? Jo, men der er også, så vidt jeg husker nu, det går nok lang tid siden, jeg har set den, det der med, at han bliver anklaget for ting, og den der mob og sådan noget. Ja, der er sådan en angry mob og sådan noget. Der tror, det er faktisk Frankenstein. Ja. Cool, Niels. Han er jo måske lidt en Frankenstein, Draco, sådan lidt en Frankenstein-figur, fordi han er sådan lidt misforstået monster også. Han kan jo ikke gøre for, at han har de der sakse på hænderne. Så er han egentlig meget, meget blid, men folk misforstår ham jo, og tror, han er ond, eller tror, han vil den ond, fordi han har det der sagt sig. Det ligner sådan en eller anden en light udgave af Freddy Krueger, ikke? Og så bør man aldrig få forklaret, hvorfor han... Eller gør man det, kan jeg ikke huske. Jo, men han har fået sat den på saksen af hans far, eller opfinderen af Vincent Price, og så er det meningen, han skal have hænder, og så dør han så, desværre. Og selvfølgelig, selvfølgelig er det Vincent Price, der spiller ham. Det er også fedt, ja. Yep. Cool. Niels? Ja. Har du noget? Ja, jo. Ja. Jeg har en film, vi faktisk har haft op og vendet et gang i aften. Young Frankenstein, som jeg fik meget lyst til at se efter at have set den her og den første af Frankenstein-filmerne. For det er simpelthen, den er simpelthen så perfekt lavet, den film. Altså den, det er en spoof-film, og det er også samtidig med en fuldstændig respektfuld, eller så respektfuld som Mel Brooks nu kan være, version af Frankenstein-historien. Altså. Og den er simpelthen så perfekt castet med alle skuespillerne, og hele måden den er sat op på, og måden den er filmet. Den er jo filmet i sort og hvid, og det passer perfekt til den. Altså. Og Gene Wilder som Dr. Frederick Frankenstein, og Peter Boyle som monster, og god gamle Marty Feldman, og Frau Blücher med hestene, og altså det er simpelthen sådan en film, at man ikke kan lade være med at have det rigtig hyggeligt i selskab med den, altså. Er den bedre end Spaceballs, som i forhold til Hansen? Ja, det er en af hans aller bedste spoof-film, altså. Okay. Den og Blazing Saddles, det er nok de bedste. Det kommer meget længe, siden jeg har set den, og jeg skal prøve at gense. Og der får hun også Madeleine Kahn, hun får også Bride of Frankenstein hårdt, altså. Nu kunne jeg se, at der var rygter om i 2015, at Angelina Jolie, hun skulle spille Bride-rollen i remake, så nu må vi se, hvad det ender med. Så skal hun helt klart have mere end 2 sekunders spilletid. Ja, yeah, Jolie. Okay. Jolie. Jeg ved det ikke. Jolie. Den tidligere fra Brad Pitt. Det er ligesom Lambert. Yeah, nailed it. Jeg ser på, at jeg nailed it. Angelique Jolie. Ja. Jeg ser på det, hun har sådan en fransk ener. Ja. Ja. Angelina Jolie. Jolie, ja. Som vi siger i Nordjylland. Skide godt, Niels. Nu har jeg også fået lyst til at se den. Tak skal du have. Velkommen. Jamen, jeg er så gået lidt anden retning. Jeg skal have noget gys. Det kan jeg godt lide. Og så tænker jeg, så i stedet for at komme med en anbefaling, som alle måske ikke havde mulighed for at se, det har de selvfølgelig heller ikke med det her, men jeg gik ind på Netflix for at se, hvad der lå under deres horror-sektion, for at se, om jeg kunne finde noget godt, som jeg har set inden for det seneste tid. Og der faldt jeg over en film fra i år, som havde premiere på South by Southwest tidligere i år, og som kom direkte ud på Netflix i april, nemlig Mike Flanagan's Hush, som er den her historie om en døv dame. Det er sådan en Home Invasion-film om en døv dame, der bor ude på landet, som lige pludselig bliver angrebet, eller hvor hendes hus lige pludselig bliver angrebet af en galning, der vil slå hende ihjel. Og det er sådan nok det, jeg vil fortælle om handlingen, fordi det er en sød lige, ja, ikke sød, men den... Det lyder meget. Det er... Men jeg kan rigtig godt lide det der med, at hun er døv, fordi vi... Scenerne skifter sådan lidt med, at man hører det fra hendes perspektiv, og fra morderens perspektiv, med at man... Og det er jo fuldstændig sindssygt, det med, at man går rundt som døv, og der er en fyr, som prøver at angribe en, og han kan gå rundt lige bagved dig, og du kan ikke høre det. Men så har hun så også nogle virkemidler mod ham og sådan noget. Altså, den er meget... Den fungerer ganske fint. Det er en hyggelig lille gyser, og til tider lidt blodig. Når du siger hyggelig, så ved jeg godt, hvad det mener. Altså, du vil nok også beskrive Green Room som en hyggelig lille... Den var også hyggelig, ja. Men altså, jeg kunne godt lide det, at den var... Altså, det var... Der er ikke noget nyt i den. På den samme måde. Nej. Der er ikke noget nyt i filmen, men det, at hun er altså ikke kan høre, gør, at den er spændende for mig. Den gør, at okay, den opstiller situationerne lidt anderledes, og jeg synes bestemt, den er værd at se. Og den ligger jo så, som sagt, på Netflix. Så hvis man kan lide sådan en, det er sådan en, hvor man kan sidde og holde lidt om hinanden. Fordi den der er rigtig meget, det er en stemningspræget film. Jeg har ikke set, hvad det hedder, Niels. Du har set nogle af Mark Flanagans tidligere film, Oculus. Jeg har set Oculus. Den ligger også på det danske Netflix. som er virkelig, virkelig en god film, altså. Ja. Og jeg har forsøgt at se Hush, vil jeg sige. Men jeg gik død sådan 50 minutter ind i den, eller sådan noget, og jeg ved ikke lige helt, hvorfor. Jeg ved, om jeg skulle prøve igen. Men det, der irriterer mig en lille smule i den, det var, jeg ved ikke, om man kan sige, det er en spoiler på nogen måde, men ham, der er efter en, da han tager masken af, det irriterer mig lidt. Altså. Ja, det kan man også sige. Det synes jeg var en mærkelig ting, altså, men det kan så være det, fordi man er vant til at se alle de der slasher-skurker der med, med masker på, altså. Så tager han masken af, og så ser han ganske almindelig ud, altså. Ja. Det irriterer mig lidt i den, altså, men det kan godt være, at den bliver bedre efter de der 50 minutter, måske. Ja, det ved jeg ikke. Det er meget af det samme. Altså, ja, som sagt, altså, der er ikke meget nyt over den. Jeg kunne bare godt lide princippet og den måde, hvor at, altså, de virkemidler, hun har mod ham, og det, han gør mod hende, synes jeg er spændende. Ja. Jeg kan også se, at han er jo lige blevet sat til at skulle lave en Stephen King-filmatisering, Mike Flanagan. Er en af de mest omdiskuterede Stephen King-romaner. Gerald's Game, eller Gerald's Farlige Leg, som hedder på dansk. Om en kvinde og hendes mand ude i et sted langt ude i skoven, og så har de en sådan sadomasochistisk leg. Og så bliver hun bundet til sengen, og manden falder så med et hjertestop. Og så ligger hun så der. Og så samtidig med, så er der sådan noget, der kommer ind i huset. Og det er sådan lidt plottet i den, altså, og så er der selvfølgelig en del under overfladen i forhold til, hvad der sådan rigtigt er i skoven og i huset og sådan noget der, men hele det der med, at i romanen, der ligger hun i hvert fald nøgen hele tiden, altså. Jeg tror ikke helt, de tør gøre i filmen. Det er, det Carla Gugino, der skal spille den rolle der. Men det er en af de der romaner af Stephen King, at folk, de altid har sagt, at den kom ud i midten af 90'erne, tror jeg det er. At det er en af dem, der aldrig bliver filmatiseret. Men den er altså på vej nu. Ja. Cool. Jamen, jeg kunne godt lide ham, altså jeg, som instruktør. Jeg synes, at han gør nogle lavende spændende ting, så det... Det er øvrigt hans kone eller kæreste, der spiller hovedrollen i Hush. Ja. Hun er også ganske sød. Ja. Så, ja. Cool. Jamen, der var der lidt... anbefalinger her til til Halloween. Jeg kan ikke forstå min beskrivelse, ikke fik der dig lyst til at se The Return of the Living Dead. Hvem er os? Ja. Mig? Jeg vil altid gerne se det. Er det en beskrivelse af den? Ja, det er faktisk en del, jeg tror det er næsten det er 10 år siden, jeg har set den sidste, og jeg kunne klart sagtens finde på at se den igen. Vil du være klar for 6. gang, du tager med til vores gnævende film, når vi igen, så skal vi nok se den, men vi er kun... Ja, vi skal se den. Jeg tror også godt, Marianne kan godt tåle at se den. Den er ikke sådan. Ja, vi skal lige igen se Tusk først. Ja. Så skal jeg lige på toilettet. Og så er der også yoga, som vi har set. Ja. Ja. Ja, det, ja. Jeg skal i toilettet i rigtig lang tid, lige omkring de to film der. Jeg vil sige, hvis... Og Ghost. Jeg tror ikke, Marianne kommer igennem Tusk, hvis hun ikke kommer igennem Green Room. Den er værre. Jamen, den er så absurd. Tusk, jeg tror, man ved ikke, om man skal grine eller græde i Tusk. Hvorimod i Green Room, der er det bare sådan... Ja, der var det bare meget realistisk. Sådan. Ja. Det er, altså, man ser lidt, han bliver lavet om til den her valros der. Det er altså. Nå, men det er så langt ud. Ja. Det er sådan, man tror jo ikke rigtigt på det. Det er også sådan lidt lamt. Og så ligger det meget nært, fordi det er en podcast, der det går ud over, så vi kan jo slet ikke, abstrahere for det der. Nej, det er jo det. Det er det. Jamen, det er jo det, Christoffer er det største problem. Ja, det gik ud over hans podcast. Ja. Så, ja. Nå, skal vi sige god Halloween, og så ses vi til Jurassic Park om 14 dage. Yes. Happy, happy Halloween. Halloween, good. Tak for jer. Drugs, good. Yeah. Tak for jer.